Jo vull escriure, i després esborrar amb una mà, a la pols, el teu nom mal i el de la teua esposa que va esperar, patir al teu costat, i també el nom de la teua filleta. Mira el meu davant, amb les pupil·les cansades, i no hi veig res. És un moment central a la meua existència. Jo t'he estimat, com fos entre la gent, i jo sé quant injustament patires amb la teua muller i la teua filla. I lentament, havent escrit els noms a la pols, amb alba man esborre els trets. Em moriré un dia qualsevol, i mai ningú no sabrà que us recordava, a l'hora de la meua mort. Mouré els llavis, i mai no sabran que em repetia el teu nom, Aurora de la Llibertat.